Максім Жбанкоў, культуролях. Ашура Квітальт. Багінская Ніна. Бадзейка Святлана. Байкова Марыя. Бакур Юрась. Бакіноўскі Андрэй. Балук Кацярына. Балцэвіч Алег. Бандарчук Зміцер. Баранаў Александр.